свободу. У ефіры Радіо Свабода. Добрый день. У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у нядзелю і паўтараецца ў сераду. Каму ў Беларусі жыць добра? Калісьці Александр Рыгоравіч сказаў, што ён настолькі рупіцца пра Расею і расейцаў, што хоча, каб ім у Беларусі жылося лепей, чым у Расеі. І ён, прынамсі раз, сказаў, што расейцам сапраўды жывецца ў Беларусі лепей, чым у Расеі. Але ёсць падставы, каб у гэтым засумнявацца. Вось послухаем о звоночек от спадарыни Тины. Я сегодня разговаривала со своей сестрой, которая живет в Омске. Она приезжала в отпуск и недавно уехала. И вот я поздравляла племянницу с днем рождения и начала говорить про вот наши вот эти отношения. Она говорит, а вы что, хотите, чтобы у вас в Беларуси было все так же, как у нас в России? У нас в России, она сказала, все в руках одного олигарха Абрамовича. И ничего хорошего. Говорит, поверьте мне, я была в Беларуси, видела ухоженных людей, ухоженные поля и так далее, и так далее. Говорит, не дай Бог вам жить, как мы живем. Она инженер ведущий, там очень-очень грамотно, 15 тысяч русских зарабатывает. Она говорит, не дай Бог вам такой жизни, какая у нас. Правда, моя сестра сказала, что если она будет менять Омск вместе с двумя дочерьми, она хочет обменяться, я так поняла, значит, Омск, который я постылил ему уже, то будет меняться на какой-то другой российский город, но только не на Беларусь. Ну, як трэба разумець, сестра спадарыні Ціны, хоць і жыве ў Расеі, усё ж беларуска. А таму нельга нам рабіць з гэтага выпадку адназначную выснову, што расейцы лічаць, што ў Беларусі жывецца горш, чым у іх. Але я вось гляджу на толькі што агучаныя вынікі апошняга перапісу насельніцтва ў Беларусі, які праводзілі летась, і бачу, што расейцаў у Беларусі ў 2009 годзе аказалася 780 тысяч, а 10 гадоў раней, падчас папярэдняга перапісу, іх было больш за 1 мільён і 100 тысяч. Адпаведна, за тыя 10 гадоў зменшылася і прапорцыя расейцаў у беларускім грамадстве. У 1999 годзе яны складалі 11,4% ад усяго насельніцтва, а ў 2009 – 8,3%. А ў той жа самы час доля беларусаў у Беларусі пабольшала з 81,2% да 83,7%. Гэта факты афіцыйнай статыстыкі. І ў святле гэтых фактаў я ніяк не паверу, то расейцам жывецца ў Беларусі лепей, і таму якраз яны знікаюць са статыстыкі значна больш ударнымі тэмпамі, чым беларусы. Наш слухач і званочнік, які зусім выпадкова слухае нашу дубовую радыёстанцыю штодня і які ведае ўсё лепей за іншых, уключна з беларускай літаратурай, замежнымі мовамі і тым, хто кінуў кактэйль Молотава на расейскую амбасаду, раптам ні з таго ні з сяго прызнаўся нам, што аднае рэчы ён дагэтуль не ведаў. А не ведаў ён, што Аляксандр Лукашэнка – гэта не той чалавек на пасадзе прэзідэнта Беларусі. Але вось у апошні час гэтая праўда адкрылася нашаму слухачу, і ён зноў усё ведае. Заявление Лукашенко по поводу России и их представительства в Беларуси – это нежелание продать гречку народу российскому, не Путину или там Петрову Сидорову. И остальные не хочется перечислять выкрутасы. Там кто-то мягко сказал, что он не соответствует статусу президента. Он больной человек. Неужели понять никто не может? Неужели вы не видите? Это очень больной человек. Его надо лечить. Господи, если белорусы увидали это, они не смотрят многие телевизоры в деревне. Поэтому они, значит, так. А радио, ну, слушают районное, но там подается все и вдруг по-другому и так далее. Вот беда. Самый настоящий больной человек. В этом горе, если мы его еще изберем. Беда. Надо спасаться. Ну что ж, спасайтесь. Спасение утопающих – это дело рук самих утопающих, как написали классики братняга нам народу. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. У Беларусі, як ні глядзі, беларуская мова памірае. Ну, гэта, мабыць, занадта трагічна. Скажам так, у Беларусі ўлада не рупіцца пра захаванне беларускай мовы пры жыцці. А вось пра расейскую мову рупіцца рэгулярна і рэгулярна папаўняе палітычны лексікон расійскай мовы. Пра гэта нагадвае наступны наш званочнік. Александр Григорьевич Лукашенко в своем искреннем, в кавычках, высказываниях в Равлянской школе, якобы подсказанной корреспондентом возможном российском следе в инциденте с посольством, переборщил и переиграл. Все это давно, конечно, было предусмотрено режиссурой, как будто не было у него времени на анализ о возможных заказчиках и последствиях. При этом Лукашенко пополнил еще свой лексикон одним бранным словом – «подонки», наряду с отморозками и другими. Такие выражения не допустим не только кому-либо, а тем более президенту. Александр Григорьевич зашел настолько далеко, что возврата маловероятно. И разве можно после этого о чем-то договариваться с руководством России? Як, акрамя папаўнення лексікону, беларусы яшчэ маглі б дапамагчы выжыванню расійскай мовы? Вось адна з прапановаў, якая, што тут скрываць, можа і не знайсці падтрымкі сярод нашых суродзічаў. Па апошняму перапісу насельніцтва Беларусі 8% расейцаў. Было бы недрэнна, каб 8% у нас было школ па-расейску. Ну што ж, было б недрэнна. Але, як мы ўжо згадвалі на самым пачатку, беларусы не надта рупяцца пра тое, каб расейцам у Беларусі было нядрэнна. Таму расейцаў у Беларусі становіцца ўсё менш і менш. Цяпер пра тое, каму на гэтым свеце брахаць, а каму не, справу тлумачыць наш пастаянны слухач і ўдзельнік званочкаў. Пасля летніх канікул ізноў аб'явілася гэная, ці то прэзідэнтка недавучаная, ці то памешчыца недараскулачаная. Ізноў узялася за сваё. Маўляў, усе брэшуць, і ёй праціўна гэта слухаць. Па-першае, хачу сказаць, што брэшуць толькі сабакі, а людзі ўсё ж такі гавароць. І калі ты за ўсё жыццё так і не даведалась, ты хоць на старасці лет прымей гэта к сведзенню. Па-другое, твае званкі таксама ўжо не ласкаюць. І каб ты не псавала нервы ні сабе, ні людзям, ёсць прапанова. Не слухай свабоду і не звані. Цябе ж ніхто не прымушае. Глядзі, слухай і звані на БТ. Таму што ў іх заўсёды ўсё окей. Па ўсяму відаць, што ты бабуля ўжо ў гадах. І нервавацца цябе нельга, бо нервныя клеткі не аднаўляюцца. А вдруг ізноў гарачка пачнецца, якая ў цябе ўжо была. Будзеш ізноў у трубку плявацца, а гэта нікому не патрэбна. І пры канцы скажу, што ведучого перадачы званочкі зовуць Ян Максімюк. Запомніш ці не? Ці можа ў цябе ўжо старчыскі маразм? Наш слухач аднёсся да званочка, у якім адна ўсім вядомая з голасу і тону слухачка прарочыла, што, маўляў, як прыйдзе другі прэзідэнт, дык вы будзеце брахаць і на другога. Але ці прыйдзе ён другі? І якім чынам? Вось такім чынам падказвае нам іншая слухачка. Турмы і душылаўка пры Лукашэнку беларускага народа да гэтага часу сядзіць на тэлеэкране і дурыць усіх Александр Григорьевич. А мы сядзім і трасемся пад замкамі, каб не задушылі. Ні на адну мінуту дзверы не адкрыты. Баімся банды. Жах. У адстаўку Александр Григорьевич з Ярмошынай разам. У адстаўку? Дык у адстаўку. Александр Григорьевич асабіста званочкаў не слухае, але яму кожны тыдзень кладуць на стол даведку аб тым, хто што гаварыў у званочках і колькі часу. Значыць, пра тое, што вы яму прапануеце пайсці ў адстаўку, ён, напэўна, даведаецца. Але ці паслухаецца? Усім прыхільнікам званочкаў на радасць і ўсім ворагам званочкаў на пагібель я хачу паведаміць, што пачынаючы з сённяшняй перадачы, званочкі будуць трываць 16 хвілін і магчыма, што часам, калі званочнікі назвоняць болей, дык і крыху даўжэй. Я ж вам казаў, набярыцеся цярплівасці. Каб усе маглі акрыяць пасля гэтай навіны, давайце паслухаем верш ад спадара Лявонція. Было ты калісьці і многа вякоў, ад мора да мора і да аблакоў. Было ты калісьці узорам для ўсіх, ты знічкай не знікла. Твой голас не сціх, княства літоўскае, княства вялікае, зноў цябе памяць народная клікае. Век златы хаже нам прынясе новае жыцце і ў новай красе. Было свое слово і зорны статут, і воля аснова расла явай тут, шляхетныя песні і звон перамог, і з Вільні да Вільні вяло сто дарог. Прамень Помнить былины, светло наши дни. Мы будем литвины и знов на коней. Лясы об минулым и нивы шумять. И Витовт с Ягайлом для брамы стоять. Княжество литовское, княжество великое. Знов тебе память народная кликая. Век золотых, а женам принесе новое житие и в новой красе. Наш слухач, Михась Чарнышоў, робіць нашаму радіё прапановы, як палепшыць нашы перадачы, каб прыцягнуць больш слухачоў. Привітанне, Паліна, привітанне, паважаны Ян. Я хачу, каб маё меркаванне было даведзена да вашага кіраўніцтва. Да Сергія Дубаўца. Чуў пачатку перадач яго цыкла пра Ірыну Папурэнка. Хацелася б ведаць яе лёс, каб ён зрабіў перадачу. Другое. У меня пажаданне і прапанова зрабіць цыкл перадач па гісторыі Беларусі і перадаваць, пачынаючы ад цара Гароха і да сённяшніх дзён. Ёсць жа ў нас многа разумных гісторыкаў. Это гісторыя ВКЛ. І паўтараць эту перадачу кожную гадзіну. Дзякуем, прапановы вывучаюцца. А вось слухач, які ўжо сёння азываўся, называючы неадэкватным сваёй пасадзе цяперашняга прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, пазваніў нам тыдзень раней за ўвагай, што гэта не прэзідэнт неадэкватны, а мы. Лукашенко по какой-то причине там уточнил свой день рождения. Ну и что? Что за мировое событие? Что ваше болотное дубовое радио через каждые полчаса вчера долдонили, всех призывали. Ура! Какое событие случилось? Придурки вы, честное слово. Ну, человек еще тогда всего не ведал, але уже доведался. И вось у чем сила радио «Свобода». Тут нават придурки могут нечему научить мудраца. Мудра звонці, я вас выслухаю. Давайце прапановы. Я на іх адгукнуся. Крытыкуйце. Я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоніла сваім званочкам Ян Максімюк. Свабоду ў інтэрнэце. Чытай навіны. Удзельнічай у дыскусіі. Слухай эфір. Глядзі відэа. Адрас свабода.орг. Чакаем у госці. Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў частоты 6050 і 6105 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».